To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Jest środa, to 26 lipca, minęła godzina 12. Pora na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Polska kieruje do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy w sprawie nielegalnie przywiezionych odpadów. W sumie chodzi o 35 tysięcy ton śmieci. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. Wielkimi krokami zbliża się wyścig Tour de Pologne. Polska kieruje do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy w sprawie nielegalnie przywiezionych odpadów. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała, że to pierwszy etap postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szefowa resortu klimatu mówiła, że sprawa dotyczy 35 tysięcy ton nielegalnych śmieci na 7 składowiskach. Podkreśliła, że strona polska wielokrotnie interweniowała u zachodniego sąsiada na poziomie landowym i federalnym, by usunięto śmieci z Polski. Rząd federalny odpowiadał nam, że to są kompetencje landowe, z kolei landy nie spieszyły się z podjęciem jakichkolwiek działań. Zostaliśmy pozostawieni bez wyboru. Korzystamy ze skargi do Komisji Europejskiej, która jest pierwszym etapem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Jednocześnie apelujemy do naszego niemieckiego partnera, do bardzo zielonego niemieckiego rządu o zabranie niemieckich śmieci. Obecny również na konferencji minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsing powiedział, że w pierwszym etapie Komisja Europejska będzie analizowała argumenty zawarte w skardze. Bruksela ma 3 miesiące na analizę i wydanie uzasadnionej opinii w tej sprawie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu i możliwymi wezbraniami rzek w województwach podkarpackim, małopolskim, lubelskim i w części województwa świętokrzyskiego. Mieszkańcy zagrożonych rejonów otrzymali alerty RCB. Zadbaj o to, by telefon komórkowy był cały czas w pełni naładowany. Pojazdy z terenu posesji przestaw w niezagrożone miejsca. Zabezpiecz budynek i przygotuj worki z piaskiem. Czytamy na stronie RCB. Rosja może dokonać prowokacji na Morzu Czarnym wymierzonych w statki handlowe, twierdzą ukraińscy wojskowi. Także brytyjski wywiad wskazuje na niebezpieczeństwo rosyjskich ataków skierowanych w cywilne okręty. O szczegółach Paweł Buszko. Rzecznik Sił Południe Ukraińskiej Armii Natalia Humeniuk poinformowała o możliwych prowokacjach dokonanych pod tak zwaną obcą flagą wobec statków handlowych zmierzających także do okupowanych portów na Krymie. Pod wyglądem dronów podwodnych nadwodnych. Rosjanie mogą za pomocą dronów nadwodnych czy też podwodnych, ale też za pomocą rakiet ostrzelać jednostkę handlową i próbować winę zrzucić na Ukrainę. Tymczasem w swoim najnowszym raporcie brytyjski wywiad napisał, że rosyjska korweta Siergiej Kotow pojawiła się na południu Morza Czarnego i patroluje szlak z cieśniny Bosfor do ukraińskich portów i może ona być włączona do operacji przejęcia cywilnych okrętów. W zeszłym tygodniu po zerwaniu umowy zbożowej Rosjanie zapowiedzieli, że wszelkie handlowe okręty zmierzające do ukraińskich portów mogą być zaatakowane. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na Sycylii trwa walka z pożarami, szczególnie w okolicach Palermo i Katanii. Są 3 ofiary śmiertelne. Włoskie media i szef obrony cywilnej wskazują, że większość z nich przypuszczalnie wzniecono celowo. Walkę z żywiołem utrudniają upały i porywisty wiatr. Włoskie media przypominają, że według szacunków ekspertów w latach 2010-2020 na Sycylii 77% pożarów wywołali podpalacze. Jak wynika z relacji komisji parlamentarnej, większość z nich, w tym pracownicy sezonowi, chce w ten sposób zapewnić sobie pracę przy usuwaniu skutków pożaru i rekultywacji. Innym motywem sprawców, często działających na zlecenie sycylijskiej mafii, jest próba przekształcenia terenów zalesionych w tereny uprawne i pastwiska. Często umożliwia to otrzymanie unijnych subwencji. Podpalaczom chodzi również o to, by rolnicze i leśne pogorzeliska zamienić potem w tereny budowlane, szczególnie na wybrzeżu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Relacje na żywo, plenerowe audycje specjalne, podcasty i codzienne transmisje z poszczególnych etapów 80. Tour de Pologne. Tak miłośnicy kolarstwa będą mogli śledzić wyścig na antenach Polskiego Radia, jedynego radiowego patrona medialnego tej imprezy. Prezentacja drużyn w piątek, a start wyścigu już w sobotę. Peloton wyruszy z Poznania i przejedzie przez ponad 500 miejscowości, mówi Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne. Ostatnie dwa lata byliśmy na wschodzie Polski, byliśmy w województwie lubelskim, podkarpackim, a teraz przenieśliśmy ten wyścig na zachodnią stronę Polski. Dlaczego? Dlatego, że Tour de Point to oczywiście najwyższe emocje sportowe, że tutaj mamy World Tour, najlepszych kolarzy z całego świata. I od strony sportowej Tour de Point już doszedł do takiego poziomu, że jesteśmy top topu, wyżej nie dojdziemy. Ale ostatnie 4 lata położyliśmy duży nacisk na to, że poprzez sport możemy promować Polskę, możemy pokazywać najpiękniejsze zakątki naszego kraju, możemy jechać z tym peletonem, zaglądać w różne miejsca. Relacje z trasy wypełnią anteny programu pierwszego i programu trzeciego Polskiego Radia. Obszerne relacje z poszczególnych etapów wyścigu będą także dostępne w specjalnym serwisie internetowym, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków w środę na południu kraju zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a na pozostałym obszarze no takie zachmurzenie umiarkowane, czasem duże. Miejscami będzie padał deszcz, w centrum to będzie taki nieduży deszcz, na południu i na południowym wschodzie niestety mocniejszy. Na południowym wschodzie może nawet zagrzmieć, temperatura maksymalna od około 19 na południowym wschodzie i nad morzem, do 23 w centrum i na wschodzie, czyli upały nam dziś raczej nie grożą. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burzy wiadomo może być porwisty, do 80 km na godzinę. Ciśnienie teraz powinno wynosić 993 hektopaskale i będzie powoli rosło. 6 minut po 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Serdecznie Państwa zapraszamy. Najbliższe 3 godziny spędzimy wspólnie. Olga Szućko audycję realizuje, Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Już za chwilę porozmawiamy o książce, która jest właśnie w moich rękach. Sekrety nadbałtyckich czasowisk, część pierwsza. O czym jest ta książka, opowie nam autor, czyli Paweł Górski. Będzie gościem Trójki już za chwilę. Zapraszamy. everything up. And in the black again. Can't make it back again. From everything now. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów, w szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań, szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Śniadanie. I czy w tygodniu kochasz się razy siedem czy też pięć? Twój dom przy setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szary drzwi. Kwadrans po godzinie 12. Słuchają Państwo trójki do trzeciej. W mojej ręce są sekrety nadbałtyckich wczasowisk. Jest to część pierwsza, a przy mikrofonie siedzi autor tego dzieła, czyli Paweł Górski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Pawle, stoimy przed taką trochę karkołomną próbą, bo ja się muszę przyznać, że będziemy rozmawiali o książce, którą dopiero teraz pierwszy raz trzymam w rękach, ale na swoje usprawiedliwienie powiedzmy, że książka ukazała się na początku lipca, więc no tak naprawdę tego czasu za wiele nie było. Więc to jest pierwsza rzecz. Więc no trochę wchodzę w rolę słuchacza, który usłyszy o fajnej książce, której nie czytał, ale być może uda nam się nakłonić kogoś do tego, żeby po nią sięgnął. Natomiast ja oczywiście próbowałem przygotować się do naszej rozmowy i odwiedziłem kilkanaście stron internetowych, żeby trochę poczytać, o czym jest ta książka. I to, co jakby od razu rzuciło mi się w oczy, to to, że każda strona internetowa powiela to, co przygotowało wydawnictwo, czyli takie pierwsze zdanie, jak co roku w chałupa, gdy zaczyna się upał, warto poczytać. Nawet w krzakach tekstylni z ciekawością zajrzą na kolejne strony. No więc proszę mi wyjaśnić, sekrety nadbałtyckich wczasowisk to jest przewodnik, to jest beletrystyka, jaki to jest gatunek? Zamysłem było stworzenie przewodnika, tak? Takiego całego polskiego wybrzeża, tak? To jest dokładnie 524 kilometry od Świnoujścia do, powiedzmy, mniej więcej granicy morskiej. Ale przewodnika innego niż to kiedyś było, tak? W danych czasach. Nie takiego, znaczy, czyli spis tam, tak, miejsc do odwiedzenia, do odkaczania. Tak, ale bez takich, powiedzmy, szeregu dat, słuchych faktów, nazwisk, jak to kiedyś było, tak? Nie wiem, cytując, tak, klasyka... że jak w Sopocie to molo, tak? Tak, w Sopocie to molo, znany ośrodek jakiś, jasne, tak? I tak jasne. Dalej. Tak? To chodziło bardziej o to, żeby po prostu na przykładzie jakiejś miejscowości pokazać jakąś ciekawą historię, tak? Żeby turysta, tak, który przejeżdża od pewnej miejscowości, mógł sobie skojarzyć, aha, to było to. I przy okazji, ponieważ akcja się działa w tych miejscowościach, no to siłą rzeczy jest tam opisane również szereg miejsc w tych miejscowościach, które częściowo są do dzisiaj, tak, częściowo gdzieś tam... Czyli można iść tropami jakichś historii, tak? Dosłownie. No dobrze. Taki krótki spacer, 15-minutowy. I teraz tak, rozumiem, że tutaj to wymagało bardzo takiej głębokiej pracy rozpoznawczej, no bo rozumiem, że każda miejscowość nadmorska ma jakąś swoją ciekawą historię związaną z minionymi czasami. Tak jest. No i na przykład, żeby tak zachęcić, bo tu na pewno w tej książce to znajdą. Taką jedną, tak? No jedną. No to może powiem taką ciekawostkę, bo jakby znane to są bardziej, mniej bądź bardziej, tak, miejscowości, czy historie, tak, z Trójmiasta, czy z Kołobrzegu, ale niewiele osób wie, że powiedzmy do... jeszcze 1957 roku XX wieku w granicach Polski znajdowała się miejscowość Narmeln. To jest miejscowość, była miejscowość, tak, za granicą morską, parę kilometrów dosłownie, która właśnie jeszcze przez te kilkanaście lat powojennych była w granicach Polski. Przed wojną było tam molo, były pensjonaty różnego rodzaju, tak, większe bądź mniejsze. I dopiero po tych kilkunastu latach, po II wojnie światowej, ona trafiła do Związku Radzieckiego, czyli to była taka mało znana korekta granic. Nie na takiej skali, jak to na wschodzie było, ale tak. No i dzisiaj ta miejscowość jest opuszczona i możemy ją tylko tak naprawdę z daleka obserwować z tego najdalej wysuniętego punktu na polskim wybrzeżu, że tam jeszcze do niedawna był miejscowość Narmeln, tarczy Polski, jak to się też mówiło. No dobrze, tak teraz na szybciutko otworzyłem naprawdę przypadkowo na stronę 55 i tutaj widzę postać Nikosia, a na przykład na stronie 86 jest Bogumił Kobiela. Więc rozumiem, że tu mówimy też o takiej historii raczej bardziej współczesnej niż, nie wiem, 19-18 wiek, który też na pewno w różne historie obfitował. Głównie jest XX wiek, aczkolwiek też jest parę historii z XIX wieku, tak? Tak, ty pan powiedział właśnie, szczególnie tam, powiedzmy, na zachodzie, tak, zachodnie część wybrzeża, czyli Świnoujście, Międzyzdroje, to są te czasy, kiedy te tereny należały do Niemiec, tak, na przykład w Świnoujście mamy opisane spotkanie cesarzy niemieckiego i rosyjskiego, także, no ale generalnie XIX-XX wiek. Rozumiem. Zakładam, że wiele miejscowości tych naszych polskich nadmorskich, zwłaszcza w tym czasie powojennym, to były kurorty, no, do których elity się wybierały. Zdecydowanie tak. Aha. Ale nie zawsze. Też były takie miejscowości, które stawiały na tych mniej zamożnych gości. Aha. No dobrze. Największy problem, jaki pan spotkał, tworząc to zestawienie? Było parę problemów. Z jednej strony na pewno łatwo jest znaleźć ciekawe historie do, tak już powiedziałem, do większych miejscowości, tak, typu, powiedzmy, Trójmiasto całe, czy Kołobrzeg. No, stosunkowo ciężej jest znaleźć do takich, powiedzmy, mniejszych, ale jakże urokliwych również miejscowości, jak, powiedzmy, nie wiem, Dębki, tak, czy Jarosławiec. I no, tak, żeby zaciekawić tutaj właśnie czytelnika, no to trzeba było się trochę naszukać takich ciekawych. To był jeden problem. No a drugi był taki, że do tych właśnie mniej znanych historii, nie jak pan powiedział właśnie o Nikosi na przykład, czy wiedzieli, gdzie jest cały szereg publikacji różnych tarczy znanych faktów, do niektórych mniej znanych trzeba było naprawdę poszukać tutaj szczegółów, jak to właśnie wyglądało. No i co, tutaj jakieś miejskie archiwa były pomocne? Tak, miejskie archiwa, muzea, również stare gazety, w przypadku historii dwudziestowiecznych, tak, to jeszcze byli niektórzy ludzie, którzy te wydarzenia pamiętają, którzy tam byli na przykład po wojnie, już pierwsze lata spędzili. Także no tak, trzeba było się trochę naszukać. No dobrze, mamy tak, sekret nadbałtyckich czasowisk, część pierwsza, rozumiem, że będzie część druga. Tak, takie jest założenie, że będzie część druga, bo na pewno nie wszystkie historie zostały opowiedziane. Aha. Też nie wszystkie miejscowości są tutaj. Czy rozumiem, że tak się pan rozsmakował w szukaniu tego, że jest jeszcze dużo materiału na kolejną książkę. Na pewno, na pewno to w pierwszej książce jest 34 rozdziały, czyli 34 historie, także myślę, że spokojnie jeszcze tyle możemy w drugiej części zamieścić. A proszę powiedzieć, bo ja widzę, że to jest taka cała seria książek Sekrety, tak? Sekrety Pomorza tak Zachodniego, jest. Sekrety Białego Stoku, Sekrety Saskiej Kępy. One widzę, że są podobnie wydane, jakby ta pierwsza strona jest bardzo podobna. Mhm. To jest jakiegoś rodzaju cykl, który gdzieś ze sobą się łączy? Tak, to jest cała seria. Jakby tutaj głównie ograniczamy się do Polski, chociaż też są poszczególne pozycje jakby poza krajem. No i zawsze to jest podobny schemat, tak, czyli tutaj zbiór ciekawych, intrygujących, parustronicowych historii, tak, właśnie XIX-XX wiek. Ten taki zakres czasowy nas tutaj interesuje. No dobrze, to jakbyśmy teraz tak podsumowując mieli powiedzieć, kto powinien sięgnąć po tę książkę na pewno? Jeżeli ja, nie wiem, mam rodzinę taką typową 2 plus 2 i wybieramy się do Międzyzdrojów na wakacje, żeby tam trochę poleżeć na plaży, a potem pochodzić po dreptaku. Czy to jest książka dla mnie? Ja bym powiedział, że dla całej rodziny, dla wszystkich. Tak? Znaczy na pewno dzieci też tutaj, znaczy może same dzieci to może niekoniecznie, ale dla dzieci znajdziemy tutaj też coś? Na pewno, bo jest też są historie pisane, jak to na przykład w XIX wieku wyglądało plażowanie, tak? Mm-hmm, że mieliśmy podział na plaże męskie, plaże damskie, inne są z nie stroje były wówczas, to też są ciekawostki, które jakby dla takiego młodego czytelnika są no, nieznane dzisiaj. Czyli te różnice kulturowe i historyczne związane z tym. Jak plażujemy? No rozumiem, że parawanów nie były. Czy były? Nie było. Nie było. Aczkolwiek kosze wiklinowe, takie plażowe, jak dzisiaj znamy już, były. Okej. No dobrze, w takim razie serdecznie polecamy, jeżeli państwo mają, bo jakby nie patrzeć na kalendarz i wiem, że to nie jest najszczęśliwsza informacja, ale nie chcę nikogo drażnić, że zbliża się połowa wakacji, no to jest jeszcze druga połowa do wykorzystania. Sekrety Nadbałtyckich w czasowisk, część pierwsza. Warto te lekturę sobie, myślę, nabyć i dzięki temu sobie trochę inaczej popatrzeć na te miejscowości nadmorskie, bo chyba dużo jest stereotypów też. Na pewno. Ja mam wrażenie, że co roku narzekam na to samo, że tłok, że pogoda, że ceny, a i tak suma summarum każdy chętnie nad Bałtyk jedzie i jest nim zachwycony. Może właśnie dlatego dzięki tej książce popatrzymy na te miejscowości zupełnie z innej perspektywy, z zupełnie innej strony i gdzieś odkryjemy zupełnie inne ich piękno. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję Paweł bardzo. Górski, autor Sekretów Nadbałtyckich w czasowisk części pierwszej, był gościem Trójki. Mamy dla państwa kilka książek pana Pawła, więc jeżeli państwo są zainteresowani, proszę teraz pisać do mnie na adres tomasz.miara@polskieradio.pl, a na pewno taka książka do państwa trafi. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Late night talking about anything.

sporo tych rozstań i dramatów w piosenkach o miłości, a jak wiemy, te piosenki popowe głównie są o miłości. Dzisiaj Every Little Thing She Does Is Magic, The Police. The Police, of course, the sting is from The Police. Mm-hmm. And it starts off saying things like, I just lose my nerve. Like losing my temper. That's right, yeah. Tracić odwagę, cierpliwość, yeah. Równowaga. Turns me on. It turns me on. Mi kręci po prostu. I like it. It turns me on. It makes me feel good. Baby, you can turn me on. That's what śpiewał always. Tom Jones. That's right, to yes. Możemy sobie połączyć jedno z drugim i wtedy exactly. Wiemy, o co chodzi. We know. Goes on. Now my love for her goes on. Trwa i trwa i trwa. It goes on. And then the police say something like, it's always me that ends up. Ends up. Kończy się coś. Kończy się, tak się kończy. Yeah. Mm-hmm. Zawsze kończy się w ten sposób. Ends up. But my silent fears have gripped me. It means like caught me. Mm-hmm. They have me. Dorwali. Czyli moje ciche lęki dopadły mnie. Exactly, nice one. Should we listen to the song? Every little thing she does is magic. The Police. We'll be right back. Rawuzar, Piotr Firan i już państwo wiedzą, o czym śpiewała grupa The Police. Za 25 minut będzie godzina 13. No cóż, w sprawie książek Sekrety Nadbałtyckich w czasowisk proszę już nie pisać. Podejrzewam, mam takie nawet taką pewność, że gdybyśmy mieli nieograniczoną liczbę tych egzemplarzy, to i tak pewnie by się wszystkie rozdały. No cóż, jak będziemy mieli kolejne książki natychmiast, damy państwu znać, ale bardzo dziękujemy za państwa zgłoszenia. My God, there is nothing like the way you lift me up. I was lost. Państwo już zagłosowali na swoje ulubione piosenki, tak żeby ułożyć kolejne wydanie listy przebojów trójki. Michael Patrick Kelly, którego słuchaliśmy przed chwilą, jego OKO w 68 wydaniu na 29. No i jak państwo czegoś nie zrobią, to piosenka nam wyleci z zestawienia, bo ostatnio -4. No oczywiście to wszystko zależy od tego, jak państwo zagłosują, więc proszę decydować o kształcie kolejnego wydania listy. A głosujemy na dwa sposoby. Albo nasza internetowa strona lptpolskieradio.pl, albo używając naszej aplikacji można głosować. My czekamy na państwa głosy do piątku do godziny 12. Później już sumujemy państwa głosy i od 19 zapraszam na 69. wydanie listy przebojów trójki. Przypomnę, że na samym szczycie doszło do delikatnego przetasowania, bo to zawsze jest sensacja, kiedy Depeche Mode i Ghosts Again nie są na pierwszym miejscu, ale no to już taka etatowa zwyciężczyni listy znowu pojawiła się na samym szczycie. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Zresztą jak wygląda aktualne zestawienie, to mogą państwo sprawdzić na internetowej stronie lptpolskieradio.pl. Zachęcam do tego, proszę głosować. Słyszymy się w piątek o 19. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że

słuchają Państwo Trójki do Trzeciej. Za 13 minut będzie godzina 13, a może by tak pograć w jakąś grę? No, taką właśnie będzie Państwu rekomendował Radosław Nałęcz. Samograj. Rynek gier wideo to współcześnie poważna gałąź przemysłu rozrywkowego. Zdaniem ekspertów jego wartość jest większa niż branża filmowa i muzyczna razem wzięte. Nic dziwnego, że przy wysokobudżetowych grach pracuje prawdziwa armia fachowców. Udało się pobić kolejny rekord liczby zatrudnionych osób przy jednym tytule. Radosław Nałęcz, zapraszam. Zanim jednak padnie ta rekordowa liczba, chciałbym zauważyć, że tworzenie gier nigdy nie było tak proste jak dziś. Na rynku są dostępne silniki zwane edytorami, w których można stworzyć swoją własną produkcję. Z internetu można pobrać tak zwane asety, czyli elementy, z których budujemy świat. To pewnego rodzaju klocki, takie jak drzewa, kamyki, góry, chmury, flora i fauna, efekty graficzne i dźwiękowe. Kilka kliknięć myszką wystarczy, by odnaleźć tutoriale, które pomogą nauczyć się obsługi oprogramowania. Są również platformy, które pomogą wypromować i dystrybuować własne gry. Zatem tworzenie gier w dalszym ciągu można uznać za romantyczne zajęcie dla pasjonatów. Zresztą przykłady tytułów stworzonych przez jednego autora lub niewielką grupę twórców można mnożyć. Minecraft w swojej pierwszej odsłonie jest dziełem jednego człowieka, Markusa Persona. Ostatnio furorę zrobiła gra Midnight Fight Express, którą opracował Jakub Dźwinel. Z kolei Tomasz Ostafin swoją papierową papeturą oczarował m.in. jurorów Independent Games Festival oraz Digital Dragons. Tomasz Sala opracował The Falcon Ear, gdzie gracze eksplorują niesamowity oceaniczny świat na grzbiecie wielkiego ptaka. Warto dodać, że gra została nominowana do nagród BAFTA. Gry niezależne to jedna część branży, ale oczywiście tytuły AAA zwracają zwykle uwagę całego świata. Ogromne budżety produkcyjne i marketingowe, a przede wszystkim liczba pracowników robią wrażenie. Jak się okazało, rok 2023 przyniósł kolejny rekord. Gra Diablo 4 oprócz sporej popularności może pochwalić się najdłuższą listą płac. Nad najnowszym hitem pracowało ponad 9 tysięcy osób. Z tego 475 umieszczono w sekcji podziękowań, ale reszta brała udział w pracach nad projektem i odpowiadała za jego wydanie. Co ciekawe, największa grupa, bo 2464 osoby były odpowiedzialne za dźwięk. 902 osoby były odpowiedzialne za oprawę graficzną, a 394 programowały grę. Za projektowanie rozgrywki odpowiadało 193 deweloperów, a za testowanie jakości 397 osób. Podczas prac twórcom urodziło się 67 dzieci. Warto jednak zaznaczyć, że proces powstawania gry był długi. Pierwsze prace ruszyły w 2016 roku, a przy takich projektach rotacja pracowników jest zwykle bardzo duża. Trzeba przyznać, że zespół złożony z 9 tysięcy osób to już solidna korporacja. Dla porównania, jedna z firm kurierskich działających w Polsce zatrudnia około 8 tysięcy osób. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i nie dowiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie dowiem sam przyszłe